ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนรวมชาติรวมสังคมเพื่อนรวมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีกถาวันนี้ได้เวียนมาบรรจบพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ในเวลาไม่มากมายนักวันนี้ก็คงจะต้องตอบปัญหาสารพันปัญหาธรรมะในปี38ซึ่งมันก็มากมายกายกองตั้งแต่วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมามากไม่สามารถจะตอบให้หมดได้ก็ค่อยๆทยอยตอบกันไปปัญหาเก่าที่ค้างๆทำมาจากอนาคาริกซึ่งก็ได้ตอบไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องโพชฌงค์7เจริญอย่างไรวิชาและวิมุตติจึงบริบูรณ์อันนี้ได้ตอบไปแล้วและก็ข้อที่สองอิทธิฤทธิ์อธิฐานฤทธิ์อาริยฤทธิ์วิชามยฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดจากการประกอบถูกส่วนคืออะไรทำไมเป็นอย่างไรสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นคืออะไรอันนี้ทำมาจากอนาคาริกลายมือสวยมากคงจะเป็นท่านที่ได้รับการศึกษาคงแก่เรียนมามากปัญหาข้อนี้ได้ตอบค้างเอาไว้มาถึงอริยฤทธิ์นะก็ทบทวนอีกทีหนึ่งเจริญโพชฌงค์อย่างไรวิชาและวิมุตติอย่างบริบูรณ์เจริญอานาปานสติให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเพราะในอานาปานสตินั้นท่านเรียกชื่อมันอันหนึ่งว่าเอกธรรมสูตรเอกธรรมวรรคคือหมวดหมู่แห่งธรรมที่เป็นพระเอกเจริญธรรมอันเดียวแล้วทำอันอื่นจะเจริญบริบูรณ์ตามเรียกว่าอานาปานสติภิกขเวภวีตาปะหูเรกตาจตารโรสติปัฏฐานเนปริปุเรนติภิกษุทั้งหลายสติอานาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จตารโรสติปัฏฐานนาภวีตาปะหูเรกตาสตโพสังเขปริปุเรนติเมื่อสติปัฏฐานอันบุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้บริบูรณ์สัตโพสังขาปวีตาปหุริกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติโพชฌงค์ทั้งเจ็ดศรัทธาวิริยะศรัทธาขออภัยสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสติสมาธิอุเบกขาทั้งเจ็ดอันนี้บุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากแล้วก็ทำวิชาความหลุดความรู้แจ้งวิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์มีสติอยู่ทุกลมหายใจเชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์เมื่อสติสัมโพชฌงค์เจริญแล้วธรรมวิยะสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นความพิจารณาในจิตในใจกับปฏิกิริยาที่มีต่อจิตใจและร่างกายเกี่ยวกับลมหายใจก็จะเกิดธรรมวิจยะธรรมวิจยะเกิดขึ้นการปรับความเพียรก็มีขึ้นปีติปัสสธิความเอิบอิ่มความสงบกายสงบจิตความสุขสมาธิอุเบกขาการปล่อยการวางรู้อยู่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรวบรัดที่สุดเจริญสติทุกลมหายใจโพชฌงค์เจ็ดก็จะเจริญวิชาและวิมุตติก็จะบริบูรณ์อิทธิฤทธิ์เป็นคำเดียวกันอิทธิเป็นภาษาบาลีฤทธิ์เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าความสำเร็จอธิฐานฤทธิ์สำเร็จด้วยการตั้งอกตั้งใจลงกระทำประกอบอย่างพระพุทธเจ้าเราจะตรัสรู้ถือหญ้าขาไปปูลงที่นั่งแต่ต้นโพก็ตั้งใจกามังตะโตตะโจจะนะหารูจะอธิจะอาวสิสตุสรียังอาวสิสตุมังสโรหิตัง เนื้อและเลือดจะเกิดแห้งไปจากสรีระนี้เหลือไว้แต่กระดูกเนื้อหนังเย็นกระดูกจากสิ้นไปหรือเลือดและเนื้อจะหมดไปจากสรีระนี้ก็ตามทียันตังปุริสถาเมนะปุริสปรกเมนะปุริสวิริเยนะปัตตพังประโยชน์ที่บุคคลจะพึงบรรลุถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษนะตังอปาปุริตวาปุริสสัสสันทานังภวิสติถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียไม่มีหมายก็ว่าอธิฐานอริทก็คือการตั้งใจเซลล์ดิเทอร์มิเนชันจะทำอะไรทำให้ได้นั่งอยู่ตรงนี้กระดูกหรือว่าขาแข้งมันจะหลุดไปเพราะการเจ็บการปวดก็ให้มันหลุดไปเลยเราจะไม่ลุกถ้าหากไม่เกิดสมาธิเกิดปีติเกิดปราโมทย์ทำไมสมบูรณ์แบบด้วยสติปัญญาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ทำตามนี้ได้รับความสำเร็จขึ้นมาก็เชื่อว่าอธิฐานอริทมีส่วนเป็นเหตุส่วนเป็นผลผู้ที่มีสมาธิสมบูรณ์แล้วก็ตั้งจิตอันเป็นสมาธินั้นลงก็โน้มน้าวจิตไปนมัตตังจิตตังโน้มน้าวนั้นจิตไปสู่ความสำเร็จเป็นฤทธิ์เป็นเดชอย่างไรอย่างนี้ก็ได้ส่วนอริยฤทธิ์แก่แปลว่าฤทธิ์ที่ไกลห่างจากข้าศึกจากกิเลสอริแปลว่าข้าศึกยับแปลว่าไปฤทธิ์ที่ความสำเร็จจากการไปไกลห่างจากกิเลสหมายความว่าลิปอริยเจ้านั้นไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ไม่มีระลึกชาติหนหลังไม่รู้จักจิตจักใจของผู้ใดแต่รู้จักจิตจักใจของตนเองเป็นนายเหนือจิตอยู่กับสิ่งปฏิกูลบังคับจิตตนเองให้อยู่เนื้อสิ่งปฏิกูลอยู่ในสิ่งที่ไม่ในสิ่งที่น่ารักทำให้ไม่น่ารักในสิ่งที่น่าเกลียดทำให้ไม่น่าเกลียดเรียกว่าอยู่เนื้อสัญญาอยู่เนื้อความรู้สึกอารมณ์ของตนเองได้นั้นเรียกว่าอริยฤทธิ์วิชามยฤทธิ์ฤทธิ์ที่สำเร็จได้โดยวิชาอย่างพวกนักศิษย์ฤาษีพวกวิชาทรทรก็มาจากคำว่าทละวิชาทละก็แปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาบุคคลเหล่านี้มีสมาธิโดยธรรมชาติไม่ต้องฝึกแล้วก็มีวิชามีคาถาอาคมที่ตนเองเชื่อเข้าไปด้วยจิตที่มีสมาธิธรรมชาติก็นำไปสู่ความสำเร็จอีกแบบหนึ่งแต่ไม่สามารถชนะกิเลสได้ไม่สามารถที่จะสร้างคุณทำกำจัดกิเลสได้ฤทธิ์ประเภทนี้เรียนสิคาถาจะเอาอะไรล่ะกระทู้เจ็ดแบบฝนแสนหาตะวันที่มาผ่านสถานโลกันนารายตรึงไปจากนารายขึ้นสมุทรก็วางกันไปหลังจากนั้นท่านก็แสดงฤทธิ์เรียนมาด้วยวิชาเอาแบบจากแบบมารวิชามารก็ได้เอาผ่านไปนะฤทธิ์ที่เกิดจากการประกอบทุกส่วนนี่คืออะไรเป็นอย่างไรฤทธิ์ที่มาจากการประกอบทุกส่วนเกิดจากการประกอบทุกส่วนก็คือการภาคเพียรพยายามที่สมบูรณ์ด้วยอิทธิบาทอย่างเราจะทำอะไรจะเรียนหนังสือจะประพฤติทำจะเริญสมาธิภาวนาเรามีอิทธิบาท4ประกอบฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะภาคเพียรในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นวิมังสาไตรตรองพิจารณาแต่เรื่องเดียวเรียกว่าเอาใจฝักใฝ่ไตรตรองความภาคเพียรพยายามกระทำตามไม่ขาดสายใช้ปัญญาวินิจพิจารณาประกอบถูกส่วนก็สำเร็จเราจะทำอะไรก็ตามประกอบให้มันถูกส่วนจะทำอะไรจะทำนาจะเรียนหนังสือมีความพอใจระไก่มีความฝักใฝ่ผักเปลี่ยนพยายามเอาใจใส่ในเรื่องเดียวในที่สุดผลมันออกมาสำเร็จอย่างนี้เรียกว่าฤทธิ์เกิดจากการประกอบถูกส่วนเรียนหนังสือจะได้เป็นมหาปริญญาได้จบกล่าวประโยคจะได้เป็นบุคคลชั้นสูงในสังคมทางวิชาการเป็นสกอลาจบด็อกเตอร์ปริญญาอะไรขึ้นมาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็มีฤทธิ์ชนิดนี้แหละเรียกว่าฤทธิ์อันเกิดจากการประกอบถูกส่วนอิทธิบาท4นั่นแหละสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นคืออะไรสัญญา perception คือความคิด รอบรวบยอดความสำคัญมั่นหมายที่เราเคยชินแต่เราจะอบรมสัญญาประเภทนี้เปลี่ยนสัญญาที่เคยรักให้มันเคยเป็นน่าเกลียดอย่างอสุภสัญญาเห็นอะไรงามๆพอเห็นความงามก็นึกน้อมเปลี่ยนสัญญาใหม่เสียถึงความไม่งามลักษณะเช่นนี้สัญญา10ประการนะอยู่ในอาพาธสูตรอาพาธสูตรนี่พวกเราไม่ค่อยจะเข้าใจนะแต่ถ้าบอกว่าคิริมานนทสูตรเราจะเข้าใจทันทีสูตรนี้เราเรื่องพระคิริมานนพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีชื่อว่าพระคิริมานนอยู่ที่เชตวันมหาวิหารและท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอย่างรุนแรงเลยพระอานนท์ก็ไปกราบทูลถวายพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าไปเฝ้าเยี่ยมแต่ในฉบับภาษาภาคเหนือใบลานก็พูดนะก็ไปคนนั้นว่าเข้าใจว่าผีเข้าเจ้าศูนย์พระคิริมานนท์ให้พระพุทธเจ้าไปดูพุทธเจ้าก็บอกว่าไปแสดงสัญญาสิบให้เขาให้เขาตั้งจิตใจพิจารณาใหม่ในสัญญาสิบประการนี้และเขาจะหายไข้นอกจากหายไข้แล้วยังหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่ในพระไตรปิฎกไม่เรียกชื่อมันว่าคิริมานนทสูตรเราก็เลยงงพระไตรปิฎกเรียกว่าอาพาทสูตรนะทศกัณฐ์นิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่24ข้อที่60หน้าที่116พระพุทธเจ้าก็สอนให้พระอานนท์เนี่ยไปแสดงสัญญา10ให้เจริญสัญญา10คืออะไรอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาสุภสัญญาอาทีนวสัญญาให้สร้างความสำคัญมั่นหมายต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่งามแต่ของสกปรกโสมมน่าเกลียดอาทีนวสัญญามีแต่โทษในร่างกายในชีวิตมีแต่เรื่องจะแตกจะดำมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีแต่จะล้มจะตายปหานสัญญาสร้างความรู้สึกต่อความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายให้ละเสียบรรเทาเสียวิราคะสัญญาสร้างความรู้สึกจางคายกับความกำหนัดนิโรธสัญญาดับความรู้สึกอันเป็นบวกอันเป็นลบเสียสัพพโลเกยนะเพรตสัญญาสร้างความสำคัญหมายรู้สึกว่าไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจในโลกสัพสังขาเรสุอนิจจสัญญาสร้างความสำคัญมั่นหมายในความรู้สึกทุกขณะในสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงสุดท้ายอานาปานสติอันนี้ท่านก็จัดเป็นสัญญาพูดง่ายว่าถ้าตื่นขึ้นมาปั๊บให้มีสติทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจนตลอดหลับตอนจะหลับดูมันไปจนเห็นมันหลับไปมันหลับขาหายใจเข้าหรือหลับขาออกถ้าไม่รู้ก็ดูต่อไปตื่นขึ้นมาก็รีบมีสติอยู่ทุกลมหายใจจนมันติดกันอันนี้ท่านเรียกว่าสัญญาอีกเหมือนกันนะอาณาปานสติสัญญาสัญญาจนมีสติอยู่ทุกลมหายใจจนไม่มีช่องว่างให้กิเลสชำแหละแทรกเข้ามาในจิตในใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนลมเข้าลมออกอันนี้ก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ไปเปิดไปศึกษาดูนะผมไม่มีเวลาอธิบายให้ละเอียดขอใจว่าอานาปานสตินั้นเป็นการสร้างสัญญาเป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะครับคำถามนี้ก็ผ่านไปนะต่อมาคำถามจากเมืองอุบลตาก็ยังไม่ดีตัวหนังสือเล็กๆขออภัยคนที่ขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ขอถามปัญหาดังนี้คนที่ตกนรกแล้วจะเห็นการพูดคุยกันได้หรือไม่ทำจกหลอกแจกแหลกจริงๆนะบางคนพูดว่าคนตกนรกแล้วมองไม่เห็นกันสาธุขออนุโมทนาในคำถามข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองพระอดีตพระจันทร์เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าหรือก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และนายนิรยาบาลเขาจะไม่มีกรรมหรือที่เขาประหารมนุษย์คำถามก็แปลกประหลาดดีเหมือนกันสัตว์ที่ตกลงในนรกแล้วเนี่ยบางพวกเท่านั้นแหละที่พอจะเห็นกันที่พอจะคุยปรับทุกข์กันส่วนมากไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันมีแต่โอกาสที่จะฆ่ากันนรกหลุมใหญ่ๆ8หลุมนี่ไม่ได้พูดกันเลยสัญชีวนรกกาลสุตตนรกสังขาตนรกโรรวนรกมหาโรรวนรกตาปะนรกมหาตาปะนรกอเวจีขออภัยลุ่มใหญ่ๆ8หลุมนี่นะ8หลุมนี่มีบริวารล้อมรอบ 16หลุมหลุมละ16 16 8ก็ไหลเข้าไป128ขุมหลังจากนั้นก็มีอีกรอบนอกห่างๆเป็นบริวารสุดท้ายเรียกว่ายมโลกรอบนอกขุมใหญ่ๆขุมละ40นอกจาก40แล้วก็ยังมีพวก16 16อยู่ชั้นกลางไอ้ตัวใหญ่ๆอยู่8แต่ละใหญ่ๆนี่ก็มีบริวารอยู่ชั้นที่สองมาด้านละ4 4 46นอกออกมาอีกมียมมาโลกล้อมรอบอยู่อีกข้างละ10เป็น40รวมแล้วไอ้หลุมนรกบริวาร16หลุมนั้นมี128คุ้มส่วนยมมาโลกรอบนอกแต่ละหลุมนั้นมี40รวมกัน8หลุมใหญ่ก็320คุ้มในจำนวนนี้นะไม่ได้พูดจาปรับทุกข์กันดอกมีแต่ฆ่ากันเองสัญชีวะนรกตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจึงเรียกว่าสัญชีวะเห็นกันก็วิ่งก็ไปฆ่ากันเองกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเลือดโสมไอ้บางทีก็นายนิรยาบาลผสมลงตายลงไปฟื้นขึ้นมาลมกำลมเวนฟื้นขึ้นเรียกว่าสัญชีวะแปลว่าตายแล้วก็คืนมาแล้วก็ตายกาลสุตตะนรกกาลแปลว่าดำสุตตะแปลว่าได้นรกได้ดำแผ่เผาอยู่หลังจากนายพิยาบาลก็เอาได้ดำไปตีเหมือนประทัดเลื่อยไม้แล้วก็ขวานถากหลังจากนั้นก็สังฆาตะนรกบดขยี้ด้วยขุนด้วยภูเขาโลรัวนรกที่ร้องไห้ครวญครางโลรัวแปลว่าเสียงร้องไห้มหาโลรัวชาละโลรัวแปลว่าร้องไห้อย่างยิ่งใหญ่จนมีแต่ไฟแลบเปรียบไม่อยู่ตาปานรกนรกที่แผ่เผามหาตาปานรกที่แผดเผาด้วยไฟอย่างใหญ่ลงอเวจีนรกที่ไม่มีเวลาว่างสำหรับไฟลูกแลบอยู่ตรงนั้นไฟอเวจีนี่ร้อนแรงมากมีเวลาจะเล่าให้ฟังนรกเหล่านี้มีแต่ฆ่ากันเองไม่ได้ปรับไม่ได้คุยกันหรอกในจดหมายนี้บอกว่าบางคนพูดว่าคนตกนรกแล้วมองไม่เห็นกันอันนี้ก็มีส่วนคือนรกโลกันตะนรกโลกันตะนรกนี่อยู่ระหว่างจักรวาลทั้งสามนรกใหญ่ๆเนี่ยโลกันตานรกคือนรกมืดตลอดการไม่เห็นดวงตะวันจันทาไม่เห็นอะไรเลยคานไปมีเล็บเกี่ยวงอๆเหมือนคอห้อยหัวมาตามขอบตามเพดานนรกเหมือนกับตัวข้างขาวเหมือนกับว่าในโลกนี้มีแต่เราคนเดียวอีกตัวอื่นก็ห้อยมาไม่เคยเห็นกันดอกตะวันจันทาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีหนึ่งเหมือนกับฟ้าแลบแมบจึงมองเห็นโลกันตาพอตะกายมาห้อยโหนโยนตัวมาถูกเนื้อต้องตัวก็ติดกันเลยทีนี้กินกันเลยจะกินหัวกันกอดเกี่ยวกันตกลงไปในน้ำเย็นชิบเปื่อยจุ่ยว่ากันไว้อย่างนี้นะแหมพูดแล้วก็น่ากลัวนะ เวลาเราน้อยเราคงไม่ได้อธิบายกันนรกลุ่มนี้มืดตลอดกาลดังที่คำถามบอกว่าบางคนพูดว่าคนตกนรกแล้วมองไม่เห็นกันส่วนลุ่มอื่นๆเห็นแล้วก็ไม่ได้พูดกันมีแต่จะกินกันจะฆ่ากันมีลุ่มหนึ่งที่พอพูดกันได้คือโลหะกุมพีโลหะกุมพีนี้เบาหน่อยอยู่ในหม้อกระทะทองแดงเดือดขึ้นฟดขึ้นเดือดลงอันนี้จะปรับทุกข์กันสารภาพทุกข์ต่อกันดังที่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินร้องมาจากโลหะกุมพีทุสนะโสทุสนะโสนั่นมันปรับทุกข์มันคุยกันทุกชีวิตะมะชีวิมหะเยสันโนนัตถามาเซพิชมาเกสุโพเคสุทีปังนากรรมอัตโนมันว่าอย่างนี้โอ้ยชีวิตทุกอย่างลำบากทุรนทุรายทุกเหลือเกินนอนในนรกนี้ตั้งแต่เราเป็นมนุษย์มีเงินมีทองไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้สร้างบุญเป็นที่พึ่งแก่ตนเองเลยทีปังนากรรมอัตโนไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนเองเลยตัวหนึ่งมันก็บอกว่าสักสติงวัสสหัสสานิปริปุนานิสัพโซนิระเยปัจจมานานังตถาอันโตปฏิทิสติ60,000ปีเต็มบริบูรณ์60,000ปีเดียวตรงนรกเมื่อไรเนาะพวกเราจะได้พ้นจากนรกเสียทีตัวหนึ่งมันก็บอกว่านะอันโตทุสักนะอันโตนัตติอันโตนะอันโตตถาอันโตนะอันโตปฏิทิสติตถาหิปะตังปะปังมะมะตุยหันจะมาริสาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนรกของเราก็ขึ้นลงอยู่นี่แหละเพื่อนเอ้ยเพราะว่าเราไม่ได้เคยสั่งบุญสุนทรทานสั่งที่เพื่อแก่ตนเองคุณงามความดีทำแต่บาป ตัวสุดท้ายบอกว่าโสหังโนนะอิโตคันตวาโยนิงรัฏฐามนุสิงวะทันยูสิระสัมปันโนกาหัมกุสลังพหุงเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อไรเราจะเข็ดจะลาบเราจะสร้างบุญสร้างกุศลเราจะเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยกุศลทำกรรมบุญกุศลให้มากๆเป็นผู้รู้เป็นผู้ฟังรู้ถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์จางก็ไม่มาตกอีกเลยถ้าหากโลหะกุมภีพอได้พูดพอได้คุยพอได้ปลอบโยนพอได้ปรึกษากันนอกนั้นไม่ได้คุยกันเลยมีแต่กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่าเบิ่งฆ่ากันตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องของนรกนะเป็นอะไรคำถามที่ผมตอบด้วยความเร็วส่งเวลาเรามันน้อยอีกหน่อยก็จะหมดเวลาแล้วต่อมามีคำถามว่าพระอาทิตย์พระจันทร์เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าหรือก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันนี้เรื่องของสุริยจักรวาล นะพระพุทธเจ้าของเราทั้งกาตรัสว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็เสื่อมไปบางครั้งโลกเกิดขึ้นมาพระอาทิตย์ก็มีอยู่พระจันทร์ก็มีอยู่แต่ไม่มีพระพุทธเจ้าโลกเกิดขึ้นมีแต่น้ำทั่วไปต่อมาก็เกิดพืชเกิดพันธุ์เกิดสัตว์เกิดมนุษย์ไอ้มนุษย์เนี่ยมาก่อนมาจากนู่นอาภัสรพรหมซึ่งพรหมชั้นสูงชั้นที่6ผู้ที่เจริญได้ฌานขั้นทุติยฌานอย่างปานีปณีตทุติยฌานคล่องแคล่วหลังจากนั้นก็ตายไปเกิดอยู่บนพรหมโลกสยังปภามีแสงอยู่ในตัวอันตริขจลาสัญจรไปได้ในอากาศมโนมายาสำเร็จด้วยใจปีติภคาอิ่มมาด้วยใจบุคคลเหล่านี้แหละมาเกิดหมดบุญอย่างนู้นมาเกิดเป็นมนุษย์กลุ่มแรกแต่พอมาเกิดแล้วบางทีไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกนี้เลยมีแต่น้ำทั่วไปก่อนเทวดาโลกพยุหะหรือว่าพวกอาภัสรามาตรวจดูไม่เห็นดอกบัวสักดอกเกิดมากลางโลกก็เสียอกเสียใจว่าโอ้ยโลกนี้กับนี้เป็นสุญญากับกับที่ว่างเปล่าเนาะมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ก็มืดเพราะว่าไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายต้องมืดบอดไปแต่บางครั้งเกิดดอกบัวขึ้นดอกหนึ่งสองดอกก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเป็นสาระกับปังกับหรือว่าโลกที่มีแก่นมีสารมีพระพุทธเจ้ามีพระสุคตผู้เอาคุณงามความดีมาสู่โลกมีพระสุคตผู้จากไปทิ้งคุณงามความดีไว้แก่โลกคือสุขตะวินโยระเบียบวินัยคำตั้งสอนของท่านคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโลกก็อายุยืนยาวมนุษย์ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์เขาก็เกิดมาอยู่นี่ในโซลาร์ซิสเต็มสุริยจักรวาล นี่แหละพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เกิดโดยธรรมชาติของมันเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตจะเกิดขึ้นก่อตามหรือไม่เกิดขึ้นก่อตามธรรมติธิดาธรรมนิยมตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมชาตินี่ก็มีอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้อีทัพปริยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้หมดไปสิ่งนี้ก็หมดไปเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันนะพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เกิดขึ้นนี่แหละครับถ้านายนิรยาบาลเขาจะไม่มีกรรมหรือที่เขาประหารมนุษย์มันเป็นกรรมของเขาอยู่แล้วที่เขาได้เกิดเป็นนายนิรยาบาลที่เกิดเป็นพญายมพบาลเมื่อเขาฆ่าเขาแกงมนุษย์ผู้ที่มีบาปตัวเขาเองก็มีบาปบางส่วนมีบุญบางส่วนเมื่อเขาเห็นคนที่มีแต่บาปหยาบช้าเขาต้องลงโทษต้องฆ่าต้องทรมานจนเห็นตับไตใส่พุงทะลักร้องโหยหวนไฟไหม้เผาลนเดือดร้อนในที่สุดเขาก็สลดสังเวชลองเปิดพระไตรปิฎกสิครับเทวทูตสูตรอุปริปนาตมัชฌิมานิกายเล่มที่14นะถ้าผมจำไม่ผิดข้อที่524-525ไทยๆนายเหล่านายนิรยาบาลหรือและพระยายมที่ทรมานทรกรรมสัตว์ในนรกก็เกิดสลดสังเวชสังเวชอย่างไรปูหนอขอให้เราได้ถืออัตภาพได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เถิดโอหนอเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกนั้นฟังให้ดีนะบางทีเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสมัยที่อาภัพเป็นสมัยที่อจริยพรหมจริยวัตร จริยกรรมจริยวาทคือเป็นสมัยที่ไม่มีโอกาสจะได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนำตนให้ออกจากทุกข์เกิดมาแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครบอกใครสอนพญายมและเหล่านายนิรยาบาลนี่สลดสังเวชเห็นความชั่วบาปกรรมของพวกสัตว์ในนรกที่ตนเองลงโทษอยู่ก็มีความคิดว่าอูหนอขอให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในอัตภาพเป็นมนุษย์เถิดอูหนอเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้พระพุทธเจ้าจงอุบัติขึ้นในโลกนี้อูหนอเมื่อเราได้เกิดพบพระพุทธเจ้าแล้วขอเราได้ฟังธรรมต่อเบื้องพระภาคและขอให้เราได้รู้ถั่วถึงธรรมของท่านได้ถอนตนออกจากโทษจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้เถิดนี่แสดงว่าเรานายนิรยาบาลและพญายมทั้งหลายนี่เขาก็มีความทุกข์มีบาปมีบุญปนกันไปนี่แหละแล้วก็เลยสลดสังเวชเมื่อเห็นความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็เกิดปารภขึ้นมาเป็นอันว่าบาปกับบุญกรรมเวรที่ได้กระทำไม่ว่าบาปก็ตามบุญก็ตามทุกคนย่อมได้รับปัญหานี้ก็คงจบนะด้วยความเร็วสูงปัญหาต่อไปนี่จากอุบลเหมือนกันโบสถ์แบบปัจจุบันนี้เริ่มสร้างมาเมื่อไหร่พระชั้นลาบเลือดต้องอาบัติหรือไม่ผมเห็นโยมบางแห่งเขานำมาถวายเวลาโยมเขาถวายสังฆทานถ้าพระไม่อุปโลกจะผิดหรือไม่และโยมเขากินอาหารที่เหลือจากพระจะเป็นบาปแก่เขาหรือไม่ขอพระคุณท่านอาจารย์จากเมืองอุบลเวลามีก็จะตอบนะถ้าเวลาไม่มีก็เป็นหนี้ไว้ก่อนโบสถ์แบบปัจจุบันนี้เชื่อว่าเพิ่งจะสร้างมาไม่กี่ปีเพราะในสมัยก่อนโบราณพ่อแม่ของเราก็ไม่เคยปรารภเรื่องโบสถ์เวลามีคนไปถามว่าจะทำบุญอะไรได้บุญมากพ่อแม่เราจะปรารภขุดน้ำโบกศาลาย่อข้าปูเถาปลูกต้นไม้สนหอมบังเงาลูกเอ้ยหลานเอ้ยได้บุญทั้งเว้นกลางคืนมีคนไปถามพระพุทธเจ้าพระเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าวนโรปะโสสังยุตตนิกายสคาถาวรรคเล่มที่15ข้อที่146หน้า46พระไปถามพุทธเจ้าพวกเทวดาว่ามนุษย์ในโลกเขาจะทำบุญทำกุศลอะไรจึงเจริญด้วยบุญได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อชื่อว่าเป็นผู้มีศีลตั้งมันในธรรมไปสวรรค์แน่นอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกเทวดาว่าไปสร้างโบสถ์นะท่านบอกว่าให้ไปสร้างนู่นศาลาให้ไปปลูกป่าให้ไปสร้างสวนอุทยานสร้างป่าดงพงไปให้มันดูดฟ้าดึงฝนให้ระบบนิเวศวิทยาสภาพแวดล้อมเหมาะสมกลมกลืนดีฮะท่านตอบเทวดาว่าอารามโรปาวนโรปาเยชนาเสตุกรกาปปัญจอุทปานัญจะเยทันติอุปสยังเตสังรัตโตจติวาจสทาปุญญังปวัตติธรรมธาสิระสัมปันนาเยชนาสกคามิโนชนเราใดปลูกป่าไม้ปลูกป่าไม้ชนเหล่าใดสร้างสวนป่าคุ้มครองสวนป่าพวกอนุรักษ์ป่าไม้ชนเหล่าใดสร้างสะพานในที่กันดารลำบากย่อขาผู้เฒ่าให้ผู้เฒ่าไปได้สะดวกสบายชนเหล่าใดสร้างศาลาที่พักอาศัยคนทั้งหลายได้เข้าไปอาศัยชนเหล่านั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมชนเหล่านั้นแหละบุญย่อมเจริญแก่เขาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเขาเจริญด้วยบุญทุกเมื่อเตสังรัตโตจติวาจะสถาบุญอย่างปาวัตตินี่ทิวากลางวันรัตโตกลางคืนสัทธาทุกเมื่อปุญญังปวัตติบุญเจริญแก่เขารุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนธรรมัฏฐาสีระสัมปันนาเยชนาสกคามีโนชนเหล่านั้นแหละชื่อว่าตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมไปสวรรค์แน่นอนไม่ปรากฏว่าให้ไปสร้างโบสถ์พ่อแม่ของเราก็สอนขุดน้ำบ่อก่อศาลาน้ำขาดแคลนก่อศาลาศาลาเป็นที่พักเป็นที่ประกอบกรรมทั้งบุญทางกุศลในวัดในวาเป็นโรงเรียนให้ลูกในร้านเป็นสถานนัดพบกันของชุมชนและก็ยังเป็นโรงพยาบาลยามเจ็บไข้เด็กป่วยไปหาพระอยู่ที่วัดมียกมียาเป็นโรงแรมไปมาค้าขายคำคืนนอนวัดนอนศาลาเดี๋ยวนี้โรงแรมเกิดขึ้นโรงเรียนเกิดขึ้นโรงพยาบาลเกิดขึ้นความจำเป็นเรื่องศาลาน้อยลงก็เลยพวกเรากันสร้างโบสถ์ เป็นที่เกิดของพระภิกษุนำมหากุศลจิตติดตามไป700ชาติเป็นที่เกิดของพระเมื่อพระเกิดแล้วพระก็จะได้ศึกษาธรรมบรรลุธรรมแล้วมาแสดงธรรมโปรดเราแหมดูแล้วไกลเหลือเกินนะวางแผนระยะยาวต้องสร้างที่ให้พระเกิดซะก่อนพระก็ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดเกิดมาแล้วก็ต้องไปได้ฟังธรรมประพฤติธรรมบรรลุธรรมแล้วจึงจะย้อนมาเทศน์สอนเราแหมมันไกลเหลือเกินทำไมไม่เอาตนเองไปประพฤติปฏิบัติธรรมความจริงโบสถ์มันจะคำว่าอุโบสถขาขาดอาคารลงอุโบสถพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ปาสาทังวาวิฆาทังวาอัตโยคังวาหัมมิยัง